Ez nagyon jó kérdés. Na. Milyen véletlen találkozás történt veled, ami megváltoztatta az életedet pozitív irányba? Szerintem csak a feleséget mondhatod. Igen, ezért gondolkod. Ez nem volt véletlen, az Ádám ráírt Tinderen. De várja, akkor, ha már véletlenek, akkor viszont az Ádámmal úgy ismerkedtem meg, hogy a lakótársával egy helyen dolgoztam, és átmentem hozzá. Úgyhogy végül is a feleségemmel való megismerkedés. Az Ádám ott ült így, mint most. Hát, zenét hallgattunk, meg PlayStation-öztünk, meg ilyesmit csináltunk. És neked? Amit kiemelnék, nagyon cheesy lesz, de most itt karácsony előtt, az a filozófia tanárom, aki a Fazekasban tanított, és nálunk nem volt az én gimimben filozófia, és az, hogy más barátnőimnek köszönhetően így megtudtam, hogy ez létezik, nekem ez egy nagy magamra találás. A te gimidben nem volt. Nem volt, és akkor átmehettünk egy másik gimiben, befogadott minket, mint vendégtanulók. Ja, ha lehet, hogy ilyet csinálj, átmész egy másik gimiben. Képzeld el, én nem is tudtam, hogy ilyen más van. Más körökben mozogtunk. Én is tudtam erről, abszolút nem tudtam erről, hogy ez létezik, és teljesen megváltoztatt az életem. Sziasztok, jó reggelt kívánunk! Ez itt az Ádám nélküli Jól van ez így eheti adása. Végülis Ádámmal, mert itt ül bent ebbe a szobába, és rendkívül zavaró. De maradhat, mert nagyon finom kávét főzött. Főleg, hogy nem hallottak szerintem semmit az Ádámból. Tehát most az emberek azt nézik élőbe, hogy mi nézünk arra, és nem történik semmi, mint hogy a sztrókunk lenne. Uszi. Na jó, oké. Okay. Na, Barna, emlékszel, hogy beszéltünk erről a szaloncukorról? A szaloncukrokról beszéltünk, igen. Na. És ezt és az én kedvencemet az akkori listából, egy nagyon kedves, hűséges nézőtök, aki egy kedves barátom szintén, megkaptam tőle, úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy mit szólsz hozzá. Most elmondjuk, vagy utólag az arc kifejezésünkből lehet tippelni? Amúgy igen, tippeljék meg, hogy milyen ízű. Ez vicces lenne. Egi! Egészség. Nem ilyen rossz számítottam. Azt hittem elkezd folyni. Nem érzem azt, amiről szó van. Nem, én sem. De egy finom szaloncukor. Tehát én azt mondanám, hogy a kortárs megvalósítása a klasszikus zselés szaloncukornak. Ilyen szofisztikáltabb zselés szaloncukor. Unikumos, valóban. Nem rossz. Tudnék még ilyet enni. Majd utána eltakarítjuk. Nem érzem az unikumot benne. Én azt hittem, olyan lesz, mint a konyak megyek, vagy bombonok, hogy elharapom, és így elkezd folyni a unikum a számba, és így... Az viccesebb lett volna. Az viccesebb lett volna, biztos, ez így csak egy megettünk a szaloncukrot, úgyhogy... Nem baj. Nagyon köszönöm Ádámnak, akitől kaptam a szaloncukrokat. Köszönjük szépen, igen. És hát boldog karácsonyt. Nekem ez az utolsó adásom biztosan, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ünnepelünk. Ünnepelünk? Vagy lesz még valami? Nem, ennyi. Készülsz valamivel? De itt ennyi. Valami Nórahoz meg... Ja, az ez volt. Az ez volt. Ja, azt hittem, amit hír. Ezt nézzük meg, mert ez egy kis jó. Kedves állat. Meg kedves hírek. Igen, kedves hírekkel kezdünk, miért belemerülünk a magyar mocsárba. Ugyanis a Pablo nevet kapta a kis tigris, akit egy drograzia során fogtak el. Oh. Ez nagyon aranyos, ez a kis tigris. Igen, te követted az ő történetét az állatkertnek a Facebook oldalán? Voltak ilyen különböző szakaszai, hogy most tesztelik, hogy genetikailag mennyire... Nem követtem egyáltalán. Megvan az, hogy elkapták, meg most, hogy nevet kapott, és ebből a cikkből megtanultam azt, hogy szavazás alapján kapta a pasmára. Így van, tehát volt az, hogy most akkor tesztelik, hogy milyen faj pontosan, tehát hogy lehet-e tovább tenyészteni, vagy hát nevelni állatkertben. Utána volt az igen, hogy lehetett javasolni neveket, utána lehetett szavazni a nevek közül, lehetett izgulni, hogy hova fogják befogadni. Úgyhogy ez egy az elmúlt heteknek az egyik legkedvesebb folytatásos története volt a magyar Facebookon. Ja, Isten, de aranyos. De édes. Azért hálás lehet ez a része a állatkerti munkának, amikor ilyen kis kölykökkel kell játszani, vagy meg dolgozni. Nem igen, játszani, de azért de megnőnek, szóval. Megnőnek, és onnantól valószínűleg kevésbé hálás. Főleg egy valami. Jézusom, a kis tappancsok. Igen, valaki azt írta az előzőnél kommentben, hogy feldolgozhatatlanul cuki. Én is így érzem magam. Igen, úgy megsimogatnám, én is így érzek. Kis fülét így megvakargatni. Azt nagyon szeretik. Igen, vagy itt. Ugye azt szeretik. Képzeld, az én macskám így hónapokig nem csinálta a dögönyözést. Hát most van nálunk 3 hónapja, és tegnap reggel elkezdett dögönyözni. Az ilyen bizalom teljesen megváltozott az életem. Vagy az valami igen, az az ilyen ultimate bizalomnak a jele, mert elvileg az anyukájából úgy nyomkodta ki a tejet magának. Úgyhogy tegnap is, ma reggel is dögönyözött. Akkor alkalmazkodó kellett egy kis idő, de... Igen, amúgy állítok 3 hónap kell nekik pont, hogy teljesen otthonnak érezzék óra, maguknak. Óra, mi pontossággal megcsináltak akkor. Nagyon szeretem karácsony előtt a kedves híreket. Meg amúgy mindig jó, ha van. Tehát, hogy de én szeretnék egy olyan világba írni, amikor vagy ez a műsor, ez teljesen feleslegessé válik, és ellovaglunk a naplementébe, vagy tényleg csak ilyen állatkerti hírek, meg hogy már megint milyen jó dolog történt, ez egy ilyen utópia, ami valószínűleg sose lesz meg az ember. Sőt, nem is tudom, mennyire utópia. Tehát ez azok fogják tudni igazán értékelni, akik hozzám hasonlóan nagy árulók, nézők. Te nem nézted? Ja, a árulókra teljesen másra asszociáltam, azt mondom, hogy mint áruló. Nem. Tehát ez a műsor, ami az RTL-en fut. És a legutóbbi évadban volt benne Mihalik Enikő, illetve Kis László csillagász is, Kis Laci. Ott Enikőt részben egyébként sajnos a saját eltaktikázta magát, és nagyon sokak szemében ő gyilkosnak, árulónak tűnt. És Kis Laci, amikor rászavazott Enikőre, akkor megígérte, hogyha mégsem volt áruló, akkor el fog róla nevezni egy kis bolygót, és ez tegnap megtörtént. Pontosabban tegnap előtt. Szerintem ez egy nagyon kedves történet, és ráadásul egy olyan kis bolygót nevezett el Mihalik Enikőnek, amit ő fedezett föl egy munkatársával még 99-ben. Ez igen, tényleg ott is. És azóta várta, hogy elnevezzék. És ezt év utolsó napján fedezte föl. Igen, ezen pont gondolkodtam, hogy így szilveszterkor ők így kim voltak piszkéstetőn csillagokat nézni, bolygókat keresni. Egyébként jó program valószínűleg. Nyugival nincsenek petárdák, tűzjáték, ja, amúgy ha barátokkal vagy, és csináljátok azt, hogy szerettek, az tényleg egy jó. Kicsit azért nem a hétköznapokból úgy gondolom, hogy nem hoz ki, nem meggondolom, azt csinálja a munkája is ez a csillagásznak, nem? És akkor képzeld el, hogy mondjuk te, nem tudom, mondjuk lehet szeretnéd, de hogy nem tudom. Valószínűleg kint lenni egy szép helyen, csillagokat nézni, valószínűleg nem csak ennyiből áll a csillagász munka. Tehát szerintem ez valószínűleg az a része, amit a legjobban szeretnek. Lehet nem a pályákat számoltak. De hogy valószínűleg egy csomó minden másról is jár. Minden esetre nagyon szeretem, amikor a nyilvánosságban emberek így betartják, amit ígérnek. Példát lehetne róla venni. Igen, példát lehetne róla venni. Úgyhogy gondoltam, hogy említsük meg, milyen kedves történet. Hát ez nem kedves hír. Itt van egy Taylor Swift, de szerintem én arra nem fog tudni neked mit mondani. Hát mindegy, csak gondoltam, hogy elmesélem, hogy kijött az első két része a dokumentumfilmnek az Eras Tourról, és hogy hát gondoltam, beszélhetnénk róla, de hát nem nézted meg, úgyhogy mindegy. Nem. Gyere, beszéljünk inkább arról, hogy mi a helyzet a magyarok pénzügyeivel. Ugyanis arról ír a Bank 360, hogy történelmi csúcsra pörgött a lakáshitel és a személyi kölcsön 2025-ben. Igen. Ami, hát a lakáshiteleknél talán nem, főleg ugye az otthonstart miatt nem aggasztó, de a személyi kölcsönöknél már egy kicsit aggasztónak hangzik nekem. Igen. Itt vannak ilyen ábrák. Ugye a lila az a november-december, tehát 2025-ben már többet költöttünk, mint tavaly egész évben, októberig. Azt már látjuk, lesz itt egy otthon. Ez az anomália, ez nem hiba, ez itt az otthonstart. A támogatott lakáshitelek száma. Igen, tehát itt van a piaci és a támogatott lakáshitelek száma. Az látszik, hogy az otthonstart az valóban kilőtt. Ez de hát az is érdekes, az előző választás előtt is. Tehát, hogy ez szerintem... Sok plusz. Igen, ez egy ilyen jó ábrázolása szerintem, hogy a Fidesznek mi... Azon kívül, ugye, amit szoktak mindig mondani, hogy jaj, pénzt osztanak, meg mit tudom én, van egy másik nagyon erős eszköze, hogy likviditást biztosít a pénzpiacokon gyakorlatilag embereknek, ami nem közvetlen pénzjutatásként realizálódik, mint amit szoktak mondani, hogy osztogatás, de végülis ez is egy fajtája. Hát az emberek támogatásának, meg annak, hogy azt érezd, hogy relatíve jobb létben vagy, mert olcsóbban tudsz lakást venni, vagy nagyobb lakást tudsz venni, stb. Hát ami még talán sok plusznál igaz volt, de az otthon is tartná már nem, hiszen volt erről egy cikk, hogyha nem vezették volna be, akkor, tehát hogy igazából többet fizetsz most egy lakásért otthon starttal együtt, mint tavaly, mert annyival drágultak a lakásárak, hogy nem élsz. Igen, jobban. De az lehet, hogy valaki nem tudott volna lakást venni nélküle. Azért sokan vannak olyanok. Mindenesetre ez a kilőtt nyíl, ez valószínűleg, mivel ez a kereslet, ezért logikus, hogy a kínálat az jól megdrágult. Hát ugye valami 30%-kal. Bár egyébként érdekes egy ponton osztogatás. Megállt, mert ugye van olyan szabálya, az otthonstartban, hogy bizonyos négyzetméter ár, meg négyzetméter méret. Hát igen, olyan volt, mint a... Hát mindent megemelt gyakorlatilag. Hát addig, de azon túl meg azért elért egy limitet. Hát csak ezért lett egy panellakás. A panelokról drágák. A panelok az nagyon durva egyébként. De azt is felhúztam, most képzeld el, aki mondjuk az ötödik kerületbe árult egy 40 négyzetméteres lakást, és 60 millióért. Sőt, akkor legyen 40 négyzetméteres. Árult a 60-70 millióért. eddig. És azt látta, hogy hirtelen a otthonstart bejelentése után a 18. kerületi panelek hirtelen 60 millióra felárazódtak. Az ő lakása az 5. kerületben már nem fér bele a 1,5 milliós négyzetméter árba, viszont azt mondta, hogy na álljon meg a menet, én nem fogom annyit adni, mint egy kibaszott panelt a külkerületekbe, ezért ő is megemelte 80-90 millióra, szóval így vitt magával mindent igazából ez a otthonstart, nem csak azt, ahol belefér. Arról is volt hír, hogy amúgy megállt egy ponton. Hát valahol meg kell állnia. Portfólión olvastam, hogy pont emiatt, tehát, hogy már hogyha nagyon durván a másfél fölé raktad, akkor nehezebb volt eladni. Tehát, hogyha támogatott hitelt, azt arra tudod fölvenni, ami beleesik. Igen. Meg ugye jöttek a trükközések, hogy a konyhabútort külön meg kellett venni. Az nem tudom, mi van, meg hogy az, tehát hogy abból születtek-e ilyen büntetések, én szerintem ez nem is. Egy csomó mindennek meg kellett felelni. Pont egy barátnőm mesélte, hogy a fűtés kellett legyen a fürdőszobában, vagy valami ilyesmi, hogy lakhatónak legyen minősítve. Ami nálam sincs előre beszerelt fűtés a fürdőszobában, meg egy csomó szerintem régi bérházas lakásban nincsen. Nálunk sincsen, pedig az egy panel. Amúgy a panelban rohadt meleg van a lapon. Jó, igen, de hogy így nincs egy fűtőtest, szóval hogy azért... Igen, de ott körbefűtik. Jó, akkor a te fürdőszobádat is, hiszen a nappait meg fűtik. Azt nem. Jó, de mondhatnánk ugyanúgy. Amúgy nem, tavaly hűvös volt. A fürdőtökben? Nem, fűtenünk kellett, azt mondom inkább. Mm. Amikor beköltöztünk, az volt, hogy kurva jó volt, egész évben nullán volt a fűtésünk, mert meleg volt a lakásban. És amúgy nem volt azért, hát nem volt hideg tél, de hogy ilyen normális nulla fokos tél volt, mint mostanában. És tavaly meg azt éreztük, hogy ülünk, és így fázom. Tényleg? Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy nálunk szegényedtek az emberek, és mindenki a másikra várt, hogy kifűti be, de tavaly ezt mi vettük akkor a vállunkra, hogy befűtsük a többieket. Igen, úgyhogy nem tudom, hogy lehet, hogy... Köszönjétek meg! Nekünk nem szóltak, kihagytam a legutolsó ilyen közgyűlést, de hogy lehet, hogy van így, hogy minden évben más emelet fűt, nem tudom. Tavaly ezek szerint mi voltunk azok. Minden esetre ez, na, ugye, ez a személyhiteles rész, igen. És egyébként nekem tökre föltűnt az is, nem tudom, hogy a személyhitelekbe az beleszámít-e, de hogy most egy csomó helyen ilyen nagyon olcsó áruhiteleket lehetett fölvenni, tudod, ilyen 0% THM-eseket, meg ilyesmi elektronikai eszközökben. Mondjuk az MBH által, mint ugye az egyik Mészároshoz, meg a Magyar Állam pénzéből létrehozott bank. Szerintem ez nem az. Azok, én nem hiszem, mert ugye a személyhitelszerz munkat is... Nem tudom, hogy ebben számít-e, szóval nem néztem utána néztem volna. Minden esetre, hogy itt nekem megint az a gondolatom, hogy az, hogy olcsó vagy könnyen elérhető hiteleket biztosítanak, az is erről szól, hogy fogyasztáspörgető legyen, mert ugye ez egyik legnagyobb problémája most a magyar gazdaságnak, hogy nem mernek, vagy nem akarnak az emberek fogyasztani, és hogy nekem ez az egyik ilyen ijesztő dolog, mert ha belegondolok, hogy mi volt a nagy krízis mondjuk még az Orbán rendszer előtt, akkor pont az, hogy nagyon, ugye még akkor a devizában, de hogy nagyon eladósodtak a magyarok, és hogy ezek általában így pár év után tudnak igazán parává válni. Az, hogy milyen magas az eladósodottság, meg ilyenek. Hát annyiban itt azért szerencsésebb helyzet, hogy forintba adósodott el a magyarság jelenleg, szóval, hogy itt azért ez inkább csak egyre kisebb terhe az inflációval mérten, meg hát, hogyha növekednek hát a bérek, akkor egyre kisebb teher, igen, azért mi az fizetés csökkentése, meg deflációval azért nem számol az ember szerintem túlságosan a mai világban, meg úgy amúgy se szabadna, úgyhogy azért ettől nem férünk akkor a válságtól, mint volt a devizai tér. Persze, de a személykölcsön viszont az rettentesen magas kamattal fut, szóval, hogy azok ilyen 15% és annál följebb, szóval, hogy azért ijesztő ez a kép. Bár gondolom, azt mondanám, hogy lehet az otthonstartos... Nagyon jó, hogy benne van a személyhitelekben az áruhitel. Otthonstartos önerő talán miatt, és lehet önerő, biztos lehet személykölcsön. De igen, de egyébként ezek az áruhitelek, meg általában azért ilyenkor a árunak az árában benne van tehát, hogy az úgy 0%-os, hogy... Igen, az áruhitel a személyi hitelek kategóriájába tartozik, de egy speciális formája. Na jó, is benne van ebben, azt nem tudjuk meg. Tehát szerintem lehet. Benne van, és nekem mondom, nekem ez az egyik, hogy így, pont így Black Friday körül így néztem, hogy mondom, basszus, mindenhol 0% THM-es hiteleket lehet felvenni, és MBH bank, mondom, az meg bárra pörgetni akarják a fogyasztást. És akkor utána meg kijöttek ezek az adatok, hogy tényleg egy kicsit... nagyobb bizalma lett az embereknek. Még mindig rossznak gondolták, de egy picit javult. Aha. Szóval nekem ez az egyik konspirációm, valami közgazdász megnézhetni. Hát nem az volt, hogy ugye amikor volt a nagy infláció 2022 környékén, hogy akkor az emberek fölölték a tartalékukat, és akkor most van az, hogy utána volt egy-két évig, hogy a fogyasztás nagyon mélyen volt, akkor mondták azt, hogy mindenki óvatos, meg visszaépíti a megtakarítást, és lehet, hogy most van az, hogy egy kicsit kevésbé óvatosak az emberek. Hát vagy ezt mondom, hogy rá van nyomva olcsó hitel bizonyos szempontból a piacra. És ezért. Na, hogy ha óvatos vagy, akkor a 0%-os TMS, nem tudom, 75 colos tévét se veszed meg feltétlenül. Gondolnám én, aztán, hogy gondolkozik más, azt abban nem szeretnék belemenni. Na jó, hát itt van még egy sokat mondó ábra, ez a babaváró hitelek szerződéses összege. Hát ez elég nagyot csökkent, de mondjuk logikus, mert itt felvette mindenki, akinek, tehát mindenki, aki baba közelében volt, és most már tényleg csak az új babák, babázók veszik föl. Hát de meg az is, hogy ugye amúgy rohadtul csökken a születő gyerekeknek a száma, tehát a Orbán rendszer legkevesebb gyereket produkáló éveiben vagyunk, vagy hát évében vagyunk, meg hát az a része is van, nem, hogy ha fölvehetek 300%-os hitelt úgy, hogy nincs hozzá kötöttség abban, hogy majd legyen gyerekem, akkor én is inkább azt választanám, mint hát az, amelyikhez gyerekkel. A babaváró az szabad felhasználású. Szóval, hogy ott ez csomószor önerőnek veszik. Ja, persze, nyilván van olyan, aki felvette a babavárót, és a 300%-osat is biztos, de hogy az a része szerintem, hogy megvan, hogy bizonyos időtávon gyereket kell vállalnod, azt szerintem már csak így lelkileg gondolnám, hogy ez tök nagy nyomás. Igen. Meg ezt tudom is, hogy ezek... sikerült. Igen, és ezek tök nagy kérdések párkapcsolatokban. Nagyon durva látni, mikor ezek az ilyen fideszes hitelkonstrukciók így eldöntenek párkapcsolatokat, hogy na most akkor gyorsan házasodnunk kell, na most akkor úristen, nem bírunk ilyen gyorsan házasodni, szakítás. Én egy csomó ilyen sztorit láttam mindkét irányba, most a baráti körömben az elmúlt években, vagy ilyen ismerősök között, és ez annyira durva látni, hogy egy ilyen kormányzati policy-nek a megtárgyalása hogyan tud magánéleteket hát eldönteni, akár nem tudom, ilyen elköteleződős irányba, akár szakítós irányba. Én inkább ilyen távolabbi sztorikat ismerek, de én is hallottam már ilyet, hogy hát olyan emberek vállaltak gyereket, akiknek igazából együtt csak van lenniük. Az és aztán meg most igen. Akkor nem tudom, nyögik azt, hogy amúgy most akkor lejjük ezt az életet, vagy váljunk el és fizessünk 400 000 forintot azért a házért, amit amúgy el akarunk adni, mert igazából utáljuk egymást. Igen. De amúgy meg ott van két gyerek, akinek ugye nyilván hát valószínűleg tönkre megy a gyerekkora, meg azért utána jár a terápiára. Hát érdekes konstrukciók, meg ugye van ez, hogy a babaváró, ugye az első generációs babavároknak most jár le az 5 év, vagy mostanában járt le az 5 év, és ugye hát ugye kaptak hosszabbítást ugye az Orbánéktól, ugye, mert ő a magyar állam, és az pont a választás utánig. Tényleg? Nagyon sok ilyen cucc van, ami a választás után, ugye a kamatstopp is ez, ár és stoppok, tehát egy csomó mindenki választás után van belőle, hogy na, Mindentől szarabb lesz. Úgyhogy hát még egy dolog, amit így nem tudom, etikusan csinált meg, igen, amit lehet várni, ha jön a Tisza, ugye? Mert jön a Tisza? Kijött ma reggel a 21 kutatóközpontnak az új mérése. Most elmentek vezet a magyar tét. Na most a baszt vezet. Megtört a Fidesz lendülete, nőtt a Tisza előnye. Na. Érdemes tudni, hogy ez december 8... December 12 és 16 között ja, igen. Csinálta a 21, szóval iszonyatosan gyorsan földolgozták és kitolták, tehát gyakorlatilag tegnap ért véget ez a mérés, ami, vagy mondd, hogy a Szőlő utca miatt akartad mondani te is, nem? Mit hogy mondtál december 16? 12 és 16 aha, között mértek. Gyors, mert akkor az tegnap volt. Így van, tegnap zárták le, és gondolom ezt akartad, hogy a Szőlő utca miatt izgalmas. Igen, hogy a december 8 az pedig a Szőlő utca volt, tehát ebben már benne van a Szőlő utca. Újabb felvonása, mert nyilván ez egy olyan sztori, ami már itt volt velünk újabb, az elmúlt hónapokban. Újabb réteg, mint de a az, hogy ki jött ugye a pont. Egyébként egy hete ültünk itt, nem? Vagy kicsit több, mint egy hete ültünk itt. Hát az 10-e, igen. És akkor jött ki a felvétel aznap. Tényleg aznap droppolt, igen, a Juhász Péternél. Úgyhogy az úgy látszik nem segített, bár ja, hát sok a Fidesznek nem segített, a Tiszának segített. Ja, igen, hát most ez megint melyik szempontból ugye, nézett? Hős fideszes, ezért nekem nem segített. Azért nézzük a számokat. Itt van a teljes népesség, ugye azt mondtad, ezt érdemes. Miért ezt érdemes? Miért nem a biztos szavazó pártválasztók. Azt gondolom, hogy ők biztos szavaznak. Azért, mert ebben már van egy hipotetizálás, és én mindig sokkal kevésbé szeretem azokat a közvéleménykutatásokat, amik olyasmit kérdeznek az emberektől, ami arra kéri őket, hogy tegyenek föl egy helyzetet, ami valójában nincs. És ugye a biztos szavazó pártválasztók azt általában úgy szokták kérdezni, hogy ha most vasárnap lennének a választások, elmennél-e, és kire szavaznál. És akkor itt már ugye bele kell tenni azt, hogy elmennék. És az ugye lecsökkenti az elemszámot utána a mérésben, tehát ez kevesebb darab válaszból jön ki ez a szám. Nyilván, mivel a Tisza választói nagyon lelkesek, nagyon akarnak menni szavazni, az ad egy plusz boostot. Nyilván a Magyar Péter ezt fogja megosztani, és mindig ezt a számot osztja meg, mert nyilván nagyon impozáns az, hogy 50% fölött vannak a biztos szavazó pártválasztók között, de én azt gondolom, hogy a teljes népesség valószínűleg egy reálisabb képet ad, mert ott egyel kevesebb szűrés van, tehát hogy ott, ott mindenki, aki benne van a kutatásban, az itt szerepel. Igen, de várj, akkor viszont itt ugye van kikerül, rá... az a 30%, az kikerül a biztos. Na jó, de mivel nem mennek el szavazni, ugye ez azért egy elég gyakori, hogy 70% kb. A részvételi arány, ezért igazából nekik tényleg nem is kéne ott lenni a felmérésben, nem? Hiszen nem szavaznak. Hát de rohadt érdekes, hogy hányan vannak még meggyőzhetően, hányan vannak mobilizálhatóan. Szerintem annak az elfogadása, hogy van egy fix számú ember, aki elmegy szavazni, szerintem az hiba. Hát pont azt láttuk, hogy a Fidesz legutóbb képes volt 3 millió fölé rugdosni a saját támogatottságát, ami egy elképesztő durva szám. Igen, de ugyanúgy 71%-os volt a részvételi arány. Tehát ez a 30 pár. De előtt meg volt már magasabb is, azt hiszem pont. Nem, ami szerintem, 70 eleje, szerintem max. Igen, talán... 18-ban volt egy rekord talán, vagy most megnézhetnénk, hogy 18-ban vagy 22-ben volt több. Hát szűk 30% az mindig és én arra mondjuk szívesen fogadnék bárkivel, hogy szerintem még magasabb lesz. Hát most valószínűleg megdől, legalábbis azt mondják, de hogy most akkor ezt meg kellett volna néznem, tehát mondjuk minden választás eset jön ki ilyen közvéleménykutatás, gondolom. A végén egyre inkább. A végén inkább. Ehhez fog hasonlítani, hogy mennyire? Tehát akkor gondolom kisebb... Nem teljesen, mert ugye ez úgy kezeli a választás, mint hogyha egy listás szavazás lenne. Na, lenne, és ezért is fontos a másikat nézni, mert nyilván, hogyha ha tényleg csak egy listás szavazás lenne Magyarországon, akkor más eredmények jönnének ki. Akkor se jutna be a DK. Meg a kutyapárt, úgy látom. Nem, hát én azt szívesen fogadok arra, hogy nem fogom. Hiba határon belül se, vagy tehát hogyha még hozzáadunk. Szerintem, hogy 70,22 volt 22-ben. Hát igen, úgy lett inkább mi hazánk az egyetlen párt, ami még be tud kerülni a parlamentbe. Hát ezt mindenki gondolja át, hogy van-e értelme pont most. 70,22 volt 18-ban és 70,21-22-ben. Tehát azok is nagyon magasak voltak, de szerintem még fog fejlődni. Valóban a rendszerváltásnál talán volt valami 71 vagy 72 is. Igen? Ha jól emlékszem. Hogy valami az erekkel, de ilyen 1-2%-kal több. Szóval, hogy így tényleg ez a 27-28, aztán lehet rosszul hallottam, vagy amit hallottam, azt rosszul mondták. Tehát ez a 30 körül, de és ez kb. Minden demokráciában felelhető, hogy van ilyen. Tehát ilyen sőt, egyébként van ennél. Tehát, hogy persze. Hát pont... ahol jól mennek a dolgok, én mennél el, nem? Tehát mondjuk azt gondolnád, hogy ő Svájcban, ott rohadtul unatkoztok, eszitek a sajtot. Hát pont Svájcban nagyon sokat szavaznak az emberek az ilyen helyi kantoni választásokon, meg mit tudom én. Igen, akkor hol nem szavaznak annyira? Mármint, hogy darabszámra sokszor szavaznak dolgokról, mert ott, ugye, ott ilyen népszavazásra szoktak lenni. Sokkal nem, több van ilyen, igen. Hogy most kevesebb legyen az adó, vagy több, vagy tudod, ilyen fura dolgokról, tehát ilyen gyakorlatilag kormányzó erejű népszavazások szoktak lenni, ha jól látom. Na mindegy, hát ízlelgessük. Egyébként a 8% különbség van a Fidesz és a Tisza között a teljes népességben, ami azért elég magasnak tűnik. Ez, ha jól tudom, akkor 2-t erősödött a Tisza, és 2 gyengült a Fidesz, szóval, hogy ez ilyen 4%-os swing, az kemény. Igen, hát ugye ez a Tiszának az a legjobb, hogyha úgy erősödik, hogy a Fidesz közben gyengül, nyilván az a... Hát nem, mert úgy is erősödhetne, hogy az MKKP gyengül, vagy a DK gyengül, de a Tisza számára az a legjobb, hogyha közben a Fidesz támogatottsága csökken, és nyilván most ugye ez tök fontos megint, hogy ez egy szám, amiből utána szerintem most a következő napokban nagyon sokan fogják elemezni, hogy ez mi miatt lehet róla spekulálni. Én azért igen, elsősorban a szülő utcát látom mögötte. Azt mondtam, mert csak egyet. Ez a biztos, és teljes népességben ott is csak egyet gyengült, azt írja. Honnan jött ez a három? Hát, hogyha összeadod, úgy lett négy, hogy négyen nőtt a távolságnak hát a mértéke. Három párt nélküli, meg egy fideszes átállt. Ezt nem tudjuk, de igen. Hát igen, szerint. Párt nélkül 2-vel csökkent. Kb. Ezt lehet belőle kiolvasni, és szerintem leginkább a Szőlő utcát lehet sejteni mögötte. És tök fontos, igen, az, hogy már Török Gábor is ugye kiírta, hogy ő is azt gondolja, hogy ez már egy olyan távolság a Tisza és a Fidesz között, amit nehéz lehet behozni a választásokig, pedig ő nagyon ilyen hiperkonzervatívan állt eddig a Tiszás vezetéshez. Hát igen, ő 2 hete meg azt mondta, hogy szerint a Fidesz ezt behúzza. Szóval, hogy... Hát, és amúgy megérvelte, hogy... Ennyit, ezt láthatjuk, nem, hogy ezt mennyire... Nem, ezt ugye nem mondtam, mert ezek valószínűség mérlegelések azt mindig. Ja, vagy jó, oké, tehát nem biztosra mondtam, hogy mutatnak abba az irányba számok is. Alapján. Meg egy csomó minden, nyilván ez egy politikai elemzés, az nem támaszkodhat csak a számokra. Nagyon sok személyi faktor, erőforrás kérdések, napirend kérdések, egy csomó mindent mérlegelni kell, úgyhogy nyilván egy közvéleménykutatónak önmagában az az eredmény, meg az a sikerkritérium, hogy minél pontosabban megmondja a választásnak az eredményét, de egy politikai elemzőnek ennél mások szerintem a sikerkritériumai, meg a munkája egy kicsit, nem akarom mondani, hogy komplexebb vagy nem komplexebb, de hogy más. De ezek nagyon hasznosak nyilván a mérések, és informálják az elemzést. Igen, ami érdekes még, hogy ezt a megrendelés, ez mi az? Közösségi finanszírozásból. Tehát, hogy igen, illetve, hogy a hiba határ, hogy itt hazudtam, azt mondtam, hogy 2-3% a hiba határ, de azok a nagy pártoknál, a kis pártoknál 1. Így van. úgyhogy... Erről amúgy, ha valakit érdekel, akkor a Telexen volt a Róna Danival egy hosszú beszélgetés. Belehallgattam. Hétfőn, és akkor ott elmondja, hogy mi a matematikája annak, hogy egy 1000-es mintában is ilyen alacsony hibahatárral tudnak dolgozni, de ezt a közösségi kutatást köszi, hogy mondod, mert erről akartam beszélni, csak gyorsan egy picit, hogy ez egy iszonyatos innováció egyébként ebben a választási szezonban, hogy a 21-nek vannak ilyen mérései, és most újra gyűjtenek egy következőre, és én mindenkit bátorítanék, hogyha teheti, akkor járuljon hozzá, és engem, ami személyesen nagyon érdekel, az a demográfiai bontás nemek szerint, és azok, akik adományoznak, azok utána javasolhatnak kérdéseket, szóval szerintem nyilván ereszitek el a fantáziátokat, hogy mi az, amit szeretnétek, hogy mérjenek, és az én esetemben pedig engem iszonyatosan érdekelne az, hogy főleg a Szőlő utca miatt is, hogy mondjuk azok az ilyen kicsit ilyen kulturális, nem tudom, feltevéséken alapuló nézetek, hogy amikor a gyerekek részére elkövetett vétségekről van szó, az megszólíthat női választókat. Nyilván lehetne arról is spekulálni, hogy az SZIA-mentesség mennyire tudta megtámasztani a nők körében a Fideszt, szóval engem most ezekben a hetekben iszonyúan érdekelne, és nyilván a Mediánnak már kijött ilyen száma, de a 21-nek is volt tavaly, és most akkor, hogyha lenne erről megint adatunk, akkor kb. Egy egyéves összehasonlítás lenne náluk is, ami engem nagyon érdekel, úgyhogy... Abba már lehetne következtetni? Hát nekem ez az egyik nagy kérdés, amit a választások kapcsán, úgyhogy... De hát amúgy is szóval, hogy nyilván akiket meg más kérdés érdekel, be lehet írni, és aztán választanak a 21-esek ezek közül. Ennyi volt a promom. Úgyhogy szívesen jók ezek a felmérések, és jó, hogyha nem egy párt rendeli meg, bár ugye arról is beszélt Róna, hogy azért náluk, hogy hiába rendeli meg egy párt, azokat általában nem hozzák nyilvánosságra, de hogyha nyilvánosságra hozzák, akkor se fogják manipulálni, hogy akkor most innen-onnan elveszünk, és akkor odaadjuk ennek annak, aki megrendelte. Igen, én már voltam a megrendelő végén is, és ott tényleg annyi van, hogy azt döntheted el, hogy publikálásra leokézod-e, de ha publikálva van, akkor ugyanaz lesz publikálva, mint amit te kapsz megrendelőként. Ha már nők, 3 gyerekes anyák SZIA-mentessége már 163 000 érvényesítették a kedvezményt. Te egyetértesz ezzel a kedvezménnyel? Most azon gondolkodok, hogy ez melyik metró megálló a képen. Szerintem az én dolgom nem az, hogy egyetértsek-e vele, vagy nem. Max arról lehet szerintem gondolkodni, hogy mik lesznek a társadalmi vagy politikai következményei. És mik lesznek szerinted? Hát ugye ez a kérdés, hogy mit próbálnak vele elérni. Most az egyik, amiben én egyre biztosabb vagyok, erről mostanában egy csomót olvasok, meg nagyon foglalkoztat, hogy az ilyen demográfiai válságot meg lehet-e fordítani olyan módon, hogy többet szüljenek a nők, és hogy ezt lehet-e pénzügyi ösztönzőkkel elérni, vagy ilyen közpolitikai ösztönzőkkel. És most egyre inkább az tűnik így a szakértői vagy elemzői konszenzusnak, hogy igazából hiába öntenek nagyon sok pénzt ilyen szempontból a családokra vagy a nőkre. Ez maximum ilyen, mint ahogy Magyarországon is valamennyi eredményt elér, de a reprodukciós ráta fölé nem lehet tolni már a családoknak a gyerekvállalási szokásait. Igazából nem az van, hogy hiába öntik a pénzt, hogyha kontraproduktív. Tehát ezek az államilag támogatott hitelek, amik a gyermek nemzésre vannak rákötve, a lakásárakat annyiban növelték, hogy igazából nem lépett egyről a kettőre senki, hanem egyen maradt. Jó esetben egyen maradt. Na, ezt így azért nem mondanám, de... Megduplázódott a lakásunk ára. Ja, az biztos, hogy brutális, de nyilván most ezek azért ilyen nagyon elnagyolt állítások, meg lehet nézni településekre lebontva, mit tudom én, szóval egy csomó nyilván éltek ezekkel, ja, és az kapott éltek, lehetőséget a családjuk. Lehet, hogy összességében többet kell fizetniük, de lehet, hogy amúgy meg egyáltalán nem tudtak volna házat venni, vagy ilyesmi, szóval... De a probléma az inkább ilyen megélhetési válság, nem, hogy alacsony fizetések. Így van. Így van. Múltkor kiröhögtél, amikor mondtam, hogy legyen több pénze a magyaroknak, de az ugye pont ezt jelenti, hogy magasabb fizetések és nagyobb. Kiről? Miért röhögtek volna? Na, ez volt. Nézzétek vissza, ez volt. Jó, mert ilyen kutyapártos szólás, legyen több pénze, de hogy legyen több pénze? Na, ezt kéne kitalálni, igen. Hát, ez lenne egy olyan megoldás, amivel esetleg lehetne ezt növelni. Na, de mert itt ugye azért ez is van, tehát hogy a nőknek az esziámentessége végül is a nettó bért közelíti a bruttóhoz, nagyobb forrása van a családoknak, ilyesmi, és egy csomó nő nyilván dolgozik amellett, hogy három gyereket nevel, szóval lehet ilyen szempontból de hatása, de hogy az tök más, hogy egy családnak lesz nagyobb fogyasztóereje, és más az, hogy mondjuk egy kétgyerekes család vállal-e még egy gyereket, mondjuk emiatt, és ott én abban nagyon szkeptikus vagyok, hogy ez megtörténne. Egy-kettő pedig ugye, akinek nulla gyereke van, az ugye ebből nem kap semmit. Így van. Tehát, hogy a nulla, az első nincs motiválva, maximum ugye a babaváróval, meg a csoplusszal, de ott is igazából az, hogy a törlesztő, nem tudom, alacsonyabb lesz, meg pár évig fel tud függeszteni, de hogy az, aki pályakezdő, és szar fizetése van, és egy albéletben lakik, neki nagyon nehéz, és ezek nem segítenek rajta, mert az eszi a kedvezményt nem kap, hiszen az két gyerek után jár. Még nem. A hitelhez kell az önerő, és akkor maximum akkor lehet, hogyha már pályakezdőként jobb anyagi helyzeted van, és önerőre össze tudsz tenni, vagy van családi segítséged, vagy eladósítod magad, és a babaváróval tudsz önerőt, ami már gyakorlatilag lassan semmire nem elég, mert egy panel 60 millió, akkor 12 millió kávé az önerő a 20%, tehát még a babaváróval, hát a 11 millióval már szinte benne vagy, azt még talán azt mondom, hogy sikerül, de akkor meg ott vagy, hogy már eladósítottad magadat az első gyerekért, és a másik után kapsz majd eszi a mi az mentességet. Tehát, hogy, még nem, még tehát, csak hogy a három gyerekesnél van, jövőre ígérték. Hát jó, de majd lesz, oké. Hát meglátjuk, hogy lesz. Hát, ja, igen. Hát ne, elvenni már nehéz. Még csak egy ígéret. Bár egyébként tényleg azt még na, könnyebb is elvenni, amit nem lett bevezetésre, szóval. Meg az ilyen felmenő rendszerbe lesz korhoz kötve. Ja, hát meg még ennél még rosszabb, és ez nyilván ez nem a Fidesz hibája, de szerintem fontos vele számot vetni bárkinek, aki akár vezetni akarja az országot, hogy leginkább már ott tartunk, hogy az embereknek nem lesznek kapcsolatai, nem házasodnak meg, tehát hogy el se jutnak addig a dilemmáig, hogy hova költözünk a friss házasként, tudunk-e lakást venni, mert iszonyatosan sok magányos ember van, egyre kevesebb házasság van, nyilván nem csak házasságban lehet gyereket vállalni, de azért a legtöbbször ez történik, és ez például, amikor a Tisza azt mondja, hogy nem tudom hány magyar lesz 2050-re, vagy valami ilyesmi be volt egyszer mondva, akkor nekem például az egy olyan ígéret, amit értem, hogy miért tesznek meg, mert nagyon jól hangzik, és nyilván mindenki szeretné, hogyha bevándorlás nélkül lehetne az, hogy több magyar gyerek szülessen, vagy ezt szeretné szerintem a magyarországi többség valószínűleg. Ez például egy olyan elrugaszkodott szerintem elképzelés, aminek egyszerűen nem látom, hogy milyen eszközökkel lehet megtenni. Hát igen, mondjuk legalább egy célt kitűztek. Tehát valami számot mondtak, ugye a Fidesznél ez csak annyiban merül ki, hogy több gyerek lesz, mert támogatjuk a családokat, de amúgy meg nem lesz. És egyébként már 9,5 millió csökkent a hát magyar népesség. Hát igen, igen. Bár ugye most itt a megélhetésről beszélünk, ami mondjuk egész világon, hát nincsenek jó tapasztalat fiataloknak benne, úgy érzem, de hogy ahol jól élnek az emberek, ott is azért, tehát erről van szó, hogy egyszerűen nincs elég gyerek. Tehát, hogy mármint, hogy tényleg konkrétan nem szülnek a nők, hát most... Igen, és Magyarországon, akik megszületnek gyerekek, még azokkal sincs jó a bárba. Igen, de hogy csak azt akartam mondani, hogy ahol mondjuk, mit tudom én, otthon, mit tudom én most akkor egy Németország, ahol ugye jobban élnek az emberek, de ott is szar a születési szám. És ugye erről volt, sokáig az volt a gondolkodás, hogy ahogy nő a jólét, meg nő a női emancipáció, azokban a fejlett társadalmakban gond csak ez. De így inkább azt látjuk, hogy igazából most már Afrikán, meg egy-két latin-amerikai országon kívül mindenhol ez a tendencia van. Nyilván van, ahol igazán extrém, nem tudom, Dél-Koreában, és van, ahol kevésbé, mondjuk Franciaország volt egy darabig ilyen szempontból, de ott is megvan a saját demográfiai, meg kulturális, meg migrációs okai, és hogy szerintem ez egy óriási átalakulás. Nem azt próbálom mondani, hogy szüljenek többet a nők. Hozz világra még egy magyar. Mert szerintem érthető, hogy miért nem vállalnak gyerekeket. Rohadt nagy politikai kihívás lesz, hogyha nem tudod elérni, hogy szüljenek többet a nők, nem tudsz olyan környezetet teremteni, olyan infrastruktúrát, olyan pénzügyi ösztönzőket, olyan kulturális ösztönzőket, teljesen új alapokra kell helyezni a gazdaságot. De igazából gyakorlatilag kiderült, nem, hogy pénzügyi ösztönző nem működik. Igen, nem, és nem ez a Fidesz egyik legnagyobb hazugsága volt, hogy ha pénzt adunk a családoknak, akkor több gyerek lesz. Uh-huh. És így valamivel több lesz, de nem nyugaton annyi. Is igazából senki nem tudja, hogy ezt hogy lehetne megoldani. Így van, így van. Nem, úgy érzem, hogy ez a kapitalizmusnak egy velejárója, nem? Más rendszer kell. Nem tudom, te az anyagi alapokra érzik, amiben biztos van valami, azért nyilván egy anyagi biztonságban szívesebben hozó gyereket, legalábbis azt mondom, gondolnám, aztán meg kiderül, hogy amúgy a szegénységben több gyerek születik, szóval, hogy igen. A franc érti ezt. Igen. Hogy mi a és amúgy történik. Ez ilyen szempontból nagyon cinikus szerintem az, hogy a Lázár János most elkezdte nyomni ezeket, hogy a Magyarországnak a tartaléka az a cigányokban van, és tudod, hogy ő az, aki a legundorítóbb dolgokat mondta mindig. A szegényekről. Mindig a szegényekről, meg a romákról Magyarországon, és akkor most elkezdte ezeket az AI-os posztokat kirakni. Igen. Hogy, hát lemaradtam az egyik, teljesen. Az átlátszó kutatta ki, hogy az egyik cikkükből egy képet AI-jal bemódosított a Lázár, és azzal rakta ki, hogy majd a roma gyerekek lesznek itt a tartalék Magyarországon, és persze amúgy van benne valami, hogy ott több gyerek születik, és hogy be kell vonni őket a társadalomba, csak hogy pont a Fidesz meg Lázár János azért ennek nem a élharcos hát illetve eddig. Volt 15 év behajtani őket, integrálódást elősegíteni, hasonló, ugye nem az árokásás, meg... Igen. Na mindegy, ezt nem oldották meg, ez se egyébként. Igen. És akkor még ebbe bele sem menjünk most a gyerekhalásnál, hogy tök jó, hogy megy a pénzosztás, de ugyanakkor a gyakorlatilag összeomlott minden állami szolgáltatás, amiért ugye, hát ezek szerint a három gyerekes anyák már nem fizetnek annyit bele, de hogy oktatás nincs, gyerekvédelem nincs, ugye, aki esetleg elesettebb, kórház, ugye tegnap néztük, hogy a Szent Imrébe 1,6 full-time employee van a sürgősségén, az RTL-nek most volt egy riportja is, ahol ott bementek rejtett kamerával, és a váróba kérdezték az embereket, hogy mióta vannak itt, és valaki mondta, hogy hajnali 4-kor, 4 óta van ott, és dél volt, amikor csináltak. Jézus, illetve, hogy aláírtak egy papírt, hogy 6-12 óra a várakozási idő. Aláírtak egy papírt, megvan oldva. Hát igen, aláírtuk, panaszkodni. Igen. Panaszkodni nem tudsz. Ellátunk. Saját felelősségedre vársz 12 órát a törött lábaddal. És nyilván nem az orvosokat hibáztatjuk ezért, nem. Csak hogy legyen világos. Meg, hogy a budai irgalmas rendi kórházban meg kabátban rendelnek, szóval, hogy ez se túl motiváló gyerekvállalásziójából. Tehát, hogy az állam összeomlása se egy olyan dolog, amire azt mondanám, hogy hú, hát most én ide, de jó lenne még pár gyereket idehozni. Ja, még erre esziamentességre, ami mindig fölháborít engem, hogy ugye életvégéig tartó, tehát, hogy nem az van, hogy nem tudom, amíg a gyereked legyünk jó fejek, és akkor aha, az egyetemig, vagy igen, egyetem végéig. Igen, ez jogos és az szerintem. Első diplomáig mondjuk, és ott is egy nem olyan gyerekre gondolok, aki 10 évig csinálja, mindenkit elnézést, azért ismerünk ilyet szerintem mindannyian, hanem mondjuk egy ilyen racionális időn belül, mit tudom, 23 éves koráig támogat. Oh, és azt tök jó. De utána mi a franc? Miért? Igen. Felháborító. Igen, tartom. Nekem is ez, azt látom, hogy amiatt, hogy a Fidesz mennyire próbálja megnyerni a nőket a 26-os választásra, azzal szerintem olyan társadalmi konfliktusokat bököd, vagy erősít, például nők és férfiak között, aminek én is aggódok a hosszú távú következményeitől. Férfinői háborút lesz szerinted? Hát most ezek ilyen kulturális dolgok, meg hangulatok, de valószínűleg sok olyan férfi van, aki úgy érzi, hogy küszködik, próbál előre jutni az életében, és mondjuk a kormány ilyen szempontból nem vetít rá, vagy tekint rá akkora figyelemmel. Hát igen, mármint az egy elég kis szelete, de hogy tényleg a egyedülálló férfi szülők például nem kapnak esziamentességet, ami felháborító. Vagy hogy én nem tudom, hogy benne van a törvényben, de mint hogyha arról is lett van szó, hogy ha el is hagyod a gyerekeidet, akkor is jársz, vagy teljesen, mert anyaként elhagyod, akkor jár ez az adómentesség, szóval ez meg aztán végképp felháborító. Mindenki szüljön gyereket, hogy mi tudjunk... Hogy legyen nyugdíjam. Hát azzal már inkább takarítsd meg, én azt mondom, még van 2 hetet TBS nyitni az idei évre. Légy srácok, hát a BYD gyárba, meg a Iváncsei akkumulátorgyárba valaki dolgozzon már, hát nem megy a GDP. Most küldenek el 800 embert, azt hiszem, a Samsungtól. Ja, igen. De adtunk nekik 130 milliárdot, hogy építsenek még egy... Money well spent. Igen, úgyhogy van baj itthon. Nem úgy tűnik, én most nem vennék főtet, úgy érzem, hogy mint hogy előtt több ilyen leépítésünk minden szar lenne. Nyugi, szerintem itt még teremben vagy. Én rendben vagyok. Szerintem még áprilisig legalább lesz téma. Ja, az biztos, igen, igen. Na jó, de hogyha nem hirdetnek, mert csődbe ment a magyar állam, és magyarok nem hirdetnek, akkor azért nehéz lesz a... Meg nem rendel senki, ugye, mert szegénység van, szóval azért ez egy ilyen ökoszisztéma, amiből nagyon nehéz. Rendeljetek a kopasz csimpásra, hogy a bordának legyen munkája. Légy szíves, igen. Illetve, ja, de aztán meg lehet, meg, hogy jön a tisza, és hazahozzák a EU-s pénzeket, vagy hazajön egy-kettő, és akkor hirtelen kicsit beindul a magyar gazdaság, meg a hirtelen lesz egy kis ingyen pénz, ez azért segít. Na jó, mit akartál? Hát a bors felhívja a figyelmünket, ne aggódjatok. Duplájára drágul a sör. A bors most tiszás lejáratú számot ad ki 4 millió példányba. Ugye van a borsnak az, hát nem tudom, hogy most megszint a bors is, ez az új bors, vagy van egy ilyen külön szám, amit ingyen osztogatnak? Hát gondolom. Miről beszéltünk? Látod, hogyha oda kiraknád oda kicsit a úgy érzem, mint mikor a szüleim mondták, hogy valami meg fog történni, és én így mondtam, hogy nem. És aztán megtörtént. De mi nem látták, szóval lépjünk tovább. Máshogy mondanám, inkább azt mondanám, hogy nem tanulsz. És a harmadjára azért már azért az, az nem, felháborító. Egyszer történt. Egyszer borítottak föl, és kétszer majdnem. De hogy azért, na. Jó, de amúgy, aki, szóval az van, hogy ezt nem itt csinálom, hanem ilyen vagyok a magánéletemben is. De az a baj, ez meg, figyelj, én jártam szakiskolába, hűtő és klímaszerelés tanultam egy évig, és ott volt... Mennyi minden kiderül arról. Hát mennyi minden, igen, és ott volt munkavédelem. Miért nem azt csinálod? Mert nincs kedvem reggel biznisz. 7-től este 6-ig létrákon fúrni, faragni, ezért. Jobb itt ülni, mi a jobb meleg stúdióban? Én ilyen lusta budai lusta gyerek vagyok, aki budai ül, számítógépet nyomkodja. Na mindegy, és ott volt balesetvédelmi óránk, és ugye mi a legfontosabb? A megelőzés. Tehát, hogyha tudod, hogy béna vagy, és felborítod a porrat, akkor elteszed a porrat olyan messzire, ahol nincs így az aurádban, erről beszéltem. És én is ezért én egy erősen álló nő vagyok, Barna. Én nekem olyan, én makacs gyermeknek hangzik. Ajánlom, én is olyan felborító voltam, és aztán ezt így elkezdtem, és azóta tök jó az élet. Nem borítom fel a dolgokat. Figyú, én is eddig túléltem azért. Valahogyan eljutottam. Csak a számítógép. 2025 végéig. Na jó, igen, nem akarok. Csak tipp. Jó, de mi van? Mi volt? Adtunk a bors. 4 millió ingyen példányban hozza nektek a hírt a tisztadó. Kiszámlázod nekem ezeket a jó tanácsokat. Na. Hát tudod, már megéltem több évet, mint te. Úgy bölcsös, egyre bölcsebb az ember. Szóval. Újabb ingyenes propaganda számot ad ki a bors. Igen, és a 15. oldalon a te kedvenc témád van. A macska adó? Nem, a cigisek. Cigisek. Igen, egyébként nekem ez nagyon tetszik, egyébként ez a Tisza adónak egy-két része. Most kapcsolja ki. Most kapcsolja ki nagyon sok ember. Na, inkább nem mondom, mert nincs kedvem ilyen. Hát, ha Sebestyén Janka téged is a szájára vesz, mint engem. Egyszer már... Már voltál? Hát a dohányos, azt mondtam, hogy szerintem az tök igénytelen, aki otthon a lakásba cigizik. És azért páran magukra vették, de én tartom az álláspontomat, nem muszáj egyetértenünk, attól még lehet valaki jó ember, meg az élet más részén igényes, abszolút. De ebben a részében szerintem biztos, hogy igénytelen. Na mindegy, de azért nem menjünk vele, de mik vannak, mit tartalmaz? Kerüled az ilyen megosztó témákat, szeretnél népszerű lenni? Hát nem, de most ez tök felesleges. Vannak olyan vélemények, amit meg kell tartani magadnak. Csak 32%-os áfa csökkenő nyugdíj, vagy megvont kedvezmények, ugye hát ki nem akarna ezzel választást megtartani, vagy hatalmat megtartani. Teljesen logikus. Azért majd gondolkozzon, aki megkapja ezt, hogy ezt ez nagyon kemény, ez a bors külön szám. Úgy. Tehát, igen. Hogy ugye megint csak az, hogy itt már nem is az van, hogy egy állami dolog van használva kampánycélokra, hanem valami, ami az államtól függetlennek tűnik, vagy egy bulvár újságnak, amit úgymond megvehetsz az újságosnál, és nyilván van egy ilyen márka ismereted, vagy felismerésed ezzel kapcsolatban, és hogy az van szorva. Szépen fel lett. És ugye a bulvár az, hogy nagyon, erről is már máshol is beszéltem meg, mindig mondom, de iszonyatosan fontos eszköz. De várjam, ugye ez felborítom, bors eddig bulvár volt, és most meg teljesen politikai tartalmat, tehát ebben nincs izé sztárhír, hogy Pityúnak a feleség. Ebben a külön számban valószínűleg nincs. De annyiban azt láttam, hogy a... Igen, a borsban lenne. Meg mesztelen nők, meg mit tudom én. Na, igen, de ez most ebben nincsen. De egyébként van benne Pataki Attila, aki azt mondja, hogy nem jó. A tiszaadótól az Isten óvjon minket. Igen. És ezt az UFO-k mondták neki. De akkor ő Isten hívő, miközben UFO? Az UFO-t is Isten teremtett? Ez nincs benne a Bibliában. Mi a franc van? Igen, ez egy ilyen új spiritualitás. Igen, na jó van, ez igen, majd és innaton eldöntik, hogy akkor van-e UFO, nincs. Macskadó bonus-malus rendszert az egyébként fizetésével álló egészségügyükben. Aki elhízott, többet kell fizessen. Na jó, nem mondok semmit. Igen, jó. 15 oldalon a dohányosokra is gondolnak, az olvasod, hogy 4500 forint lesz egy doboz cigi, duplája nő majd a sör ára. Na hát jó, nem. Már így is drága egyébként, már 400 forint egy doboz sör. Ez felborító. Vagy hát nem, na, sok. Kevés a pénz inkább, nem? Legyenek gazdagok a magyarok, és akkor ki tudnánk fizetni a 400 forintos sört. Igen. Meg a 4500 forintos doboz cigit is, amivel mindig fenyegetnek. Amúgy nekem feltűnt az, hogy egyre többen nyomják ezeket a nagyon duci ilyen elcigiket, vagy nem tudom, minek hívják. De iszletesen sokan. Nem, de hogy ez nem is az, nem a vékony manórúd. Hát de ez a vastag manórúd, igen. Ez is az. Ez is, milyen faszom elvbár amúgy már. Vép. A vép az már régóta van, ez inkább ezek, nem ezek tudom, a... Nem tudom, mi ez, de... Ez a elvbár 2-3 generációs húgyadéka. És nem tudom, szerintem ennek tökre vannak anyagi vonz, vagy hogy anyagi okai is. Én azt képzelem. Biztos vannak, aki azt gondolja, hogy ez egészségesebb, de... Biztos, hogy nem. Az biztos, hogy nem egészségesebb. Csak még nem jött ki a felmérés. Még nem tudott az a rák kialakulni a kontrollcsoportba. De ne aggódjatok, mindjárt meg lesz. Na, ha valamit még kivagyok, akkor az a manórúd, meg ezek a szarok. Tehát ha vár cigizik valaki, akkor szívjon rendes cigit. Az menő. Szerintem. Büdös, de az menő. De őszinte. Az, hogy meglátsz egy ilyen férfit, egy ilyen vastag, rózsaszín szart, szívig közben világít, de annál lelóasztóbb, én nem vonzódok a férfiakhoz, de ilyenkor még kevésbé vonzódom hozzájuk, amikor ezt meglátom, és így, uramisten. De egyébként az IQOS is ilyen, hogy te áll farmerbe, egy fehér pólóba, egy csávó és egy malborót szív, az így, ez menő, ez csávó. De aztán meglátsz valakit, áll, és így ezt a kis szart cipogatja az IQOS-t, és így. Ez nem menő. Ez nem menő, teljesen kiábrándulok. Én azért megértem, a lányoknak nehéz lett mostanában a randi széna. Mert... Igen, az IQOS ez egy ilyen femininebb dolog. Nagyon. Egy olyan, mint egy ilyen kis lányoknak mini vibrátor. Cuki, kinyitják, töltögetik, szerintem olyan aranyos. Hát jó, de jobb lenne. A lány még ne cigizzen, ugye? Vigyázzon a testére, hiszen egy új magyar szülnie kell. Igen, a családi adó kedvezményt valahogy hozza már haza. De tényleg az elfbárra engem ki lehet kergetni a világból, ahogy tényleg így világít. De szerintem és ez így egy... ilyen, ugye mindenki ilyen, ugye be van tiltva, tehát mindenki ilyen, hát ilyen aluljáróba veszi a meg tudom senkitől. Ezt így a testedbe beleszívod. Az aluljáróba vetted valakitől. Tehát egy gyógyszert vennél az aluljáróba valakitől? Bevennéd? Parfümet? Hát még a parfüm talán nem jön ki a bőrödöm a mégés, de hogy egy szendvicset, odajön egy random nő, így a szoknyájáról elővesz egy szendvicset, hogy ez 100 forint, megveszed? Nem veszed meg. De megveszel egy IQOS-t, amit utána egész nap szívsz, nem is IQOS, bocsánat, elfbárt. Igen, de szerintem amúgy főleg ez egy ilyen recesszió indikátor, tudod, vannak ezek most, hogy ez a rúzs. Recesszió indikátor. Van az is, igen, hogy nő a rúzsok eladása, de szerintem az, hogy egyre többen elfbároznak, szerintem valójában az is egy recesszió indikátor. Csak megváltozott, nem, hogy már az IQOS sok a szarakodás, ez meg ilyen lustaság. Sokkal alacsonyabb elfbárt hívni. Biztos vagyok benne. Nem kell áfát fizetni, lehet azért. Azért. Sőt, biztos, hogy azért. Meg hát egy csomó mindent nem kell ráfizetni, mivel illegális. Igen. Na jó van, mindegy, felborító, ne elvárazzatok, undorító szerintem, és teljesen feminim az egész, és tényleg amúgy utána az, amit csinálsz, kidobod. Tehát legalább egy cigi két külön dolog, az, hogy undorító, és az, hogy feminin, ezek nem függnek össze. Igen. Ráadásul az, hogy egy ciginél tényleg a végén ott marad az a szivacs szűrő, és akkor hát az is környezetkárosító, de hogy a végén ebből marad egy darab műanyag valami akusavval a közepén, és csak azért, hogy ne kelljen sodorni, meg... És amúgy veszélyes hulladék lenne, nem? Szóval, hogy ezt külön bizonyos módon kéne tőle megszabadulni. Uh-huh. Hát biztos vagyok benne, hogy nem beledobják az első kukába az emberek. Na mindegy, ez majd megy bele a tengerbe, aztán majd az én herémben lesz mikroműanyag, még több. Még annál és nem fognak születni gyerekek. És még, igen, ott tartunk, hogy a nő elszívja, ő egészségtelen lesz. Én meg impotens leszek, vagy egyszerűen a spermáim ilyen haszontalan ezék lesznek, nyekeregnek, basszus, aztán... Szóval, ez egy ökoszisztéma, ne csináljátok már. Szívjatok rendes cigit. Mind egy lénynek vagyunk a részei. Úgyhogy én nem is tudom, 4500 fontos lesz a cigi, az itt igazából akkor csak az elfbárra vinni az embereket, úgyhogy én amúgy ezt nem érzem olyan drágának. 4500 forintot? Igen. Érdekes az ára a ciginek, mert ugye mindig van a lélektani határ, amikor mondják a cigizők, hogy ugye az én fiatal koromban még az 1000 volt, hogy ha 1000 lesz, én leteszem. Ugye ezek az emberek még most is cigiznek, és azt mondják, hogy ha 4000 lesz, leteszik, de úgy 2000 is ezt mondták, és még most is cigiznek, úgyhogy ez ilyen, ez szerintem soha nem fog megtörténni, lehet 10000 is akkor is megvennék, nem vennének annyit, meg nem vennének új pulóvert, meg tudom is én mit. Na mindegy, ha valaki találkozik ilyen borssal, amivel én nem találkoztam ugye az előzővel. Hozzád nem dobták be? Hozzám nem. Vagy amúgy mondjuk szerintem 2-3 hete nem néztem a postádámat, de az előző az már régi cucc. Az volt a háborús, ugye, atomvillanással. Igen, igen, igen. Hát az volt, amit nem szállított igen, ki. Igen, igen, az aranyos volt ez a néni, mert a RTL csinált fel interjút is. Így van, az nagyon cuki volt. Így kéne mindenkinek gondolni, polgárian kéne gondolkozni, az a néni is szerintem normálisan gondolkozott, hát úgy látszik azért. Hát és csak nagy kockázatot vállalt, mert ugye ez neki a munkája volt, hogy ugye ki. Mi, postás, vagy mi? Szerintem újságkihordó. Na, amúgy ez menő. Menő, mert az elvei előrébb voltak, mint akkor ezek szerint a megélhetése. Bár mindenki így lenne, ugye? Kedves MTV dolgozók, meg Origó, meg tudom is én hol dolgozó emberek. Na jó van, nézzünk más hírt. Magyar Péter szerint annyian írnak neki, hogy a Tisza hotline-t indít bántalmazott gyerekeknek. Igen, nem olvastam el ezt a cikket, bocsánat, csak a címe megragadta a figyelmemet, mert szerintem ez nagyon érdekes, amikor egy politikus elkezd foglalkozni valamilyen kiszolgáltatott csoporttal, akkor nagyon sokszor az a csoport nyilván elkezdi a képviseletét látni abban a politikusban, és elkezdi a problémáival keresni, és legtöbbször szerintem a politikusok vagy a politikai pártok kevéssé felkészültek arra, hogy nehéz sorsú embereknek a problémáit akár csak egyáltalán meg tudják hallgatni, hát nem véletlenül nagy, nem tudom, szupervízió van, meg képzés, amikor valaki egy segélyvonalat működtet, vagy bármi ilyesmi munkát végez, és nekem ez tök szimpatikus volt, hogy nem csak az van, hogy posztokat írnak, meg tüntetést szerveznek, hanem arra infrastruktúrát hoznak létre, hogy fel lehessen hívni, vagy hogy irányítva legyenek valahova a hívások, és ne pedig, nem tudom, a sötét e-mail, vagy itt a ismeretlen e-mail fiókokba gyűjjenek ezek a levelek, válasz nélkül. A spam fiókba. Igen, vagy csörögjön egy telefon, és ne kapjanak választ. Nyilván neki nagyon pozitív. Sokan írnak Magyar Péternek is, gondolom, és hát azt is nagyon nehéz kezelni egy ilyen politikusnak az inboxát, úgyhogy nekem ez tök szimpatikus volt, meg hogy felismerték ezt, hogy egy politikai ügynek a képviselete az abból is áll, hogy főleg, hogy egy kiszolgáltatott csoportnak az ügyét karolod föl, hogy utána valamilyen módon kezelni kell az érdeklődést, meg a pszichológiai vagy lelki igényt az emberekbe, hogy akkor rajtad keresztül megéljék a problémáikat. Uh-huh. Leszek itt a szemét, mondanám azt, hogy ebből politikai hasznot remény, hiszen ugye láttuk, hogy a Szőlő utcán elmennyit gyengült a Fidesz, nőtt a Tisza, de azt mondanám, még hogyha ilyen szempont is van mögötte, az, itt hogy van. Foglalkoznak jogászok ezzel. Jogászok és pszichológusok közreműködésével csinálják. Igen, de ez nem az én véleményem, csak felvetettem egy ilyet, aki mondjuk a Kohán Mátyás lennék, akkor azt, hogy ezt mondanám, hogy ezért csinálják. Az, hogy csinál valaki, tesz valamit, történik valami, tényleg nem ez a álpolitizálás, mint amit mondjuk, nem tudom, egy DK csinál, hanem hogy tényleg történik valami, az teljesen pozitív számomra. És ilyenkor azért könnyebb bízni a Tiszába, ugye, mert van az, hogy jaj, van mensó, meg hogy mit tettek le, meg tudom is én az asztalra, de ilyenkor látod azt, hogy azért lehet ezt jól is csinálni, csak kell hozzá akarat, meg jó szándék, úgyhogy... Hát szerintem ez szerintem full akarat, tehát hogy senki nem dörömbölt volna a Tisza ajtaján, hogy miért nem indítotok e-mail címet, meg segélyvonalat, érted? Tehát, hogy ez mi se azon, nem tudom, kéztördeltünk volna, hogy miért nem csinálnak ilyeneket. Ez valójában reagálnak szerintem a politikai innováció, amikor valami olyasmit csinálsz, amit nem is pipálod a, nem tudom, a kampánynak a kötelező lépéseit, hanem azon túl létrehozol valamilyen szervezeti formát, vagy intézményes formát, akkor is, hogyha az csak átmeneti a kampány idejére, de hogy szerintem ez egy olyan dolog, ami jó lenne, hogyha a magyar politikai életben meghonosodna, hogy kiszolgáltatott embereknek az ügyeivel való foglalkozás az fokozott figyelmet igényel. És például az is, hogy mondjuk ha belegondolsz, hogy a Gyurcsány hogyan videózgatott szegény emberekkel, meg milyen, hogy beszélt velük, meg mit tudom én, azt összehasonlítom azzal, ahogyan a Bódis Kriszta és a Magyar Péter kitakart, felismerhetetlenre alakított fiatal sráccal beszélgetett, védve az ő személyiségi jogait, védve az ő érzékenységét. Szóval, hogy ezek most nekem ilyen szempontból, nekem is szintén ilyen olyan szempontból imponálnak, hogy a politikai kultúrának a működésében hozhattak volna más döntéseket, és ezeket a döntéseket hozták. Uh-huh. Igen, és hát úgy tűnik, hogy ezt a kormányzást is talán komolyan gondolják, hogy már előre elkezdtek ezzel gondolkozni. Nagyon komolyan gondolják. Igen, de hogy elkezdtek előre ezzel gondolkozni, és ez, amit ők most csinálnak, ez a kormány feladata lenne. Lett volna az dugi 15-30 évben. Amúgy ez kormányzó képességet mutat. Igen, úgyhogy ez is egy pozitívum, hogy ilyenekkel foglalkoznak, ebbe beletézik az erőt, energiát, úgyhogy ez pozitív számra. És hány ilyen kiszolgáltatott réteg lehet még, meg hány ilyen téma, amiből ilyet lehetne csinálni. Ja. Úgyhogy, ja, én szurkolok. Ja, hogy most ajándékoztak. Majd holnap a videókat megnézzük, hogy a Radics, meg a Gulyás Gergely, Kristófot, nem tudom, gáz csövekkel, meg Pride zászlóval, mit tudom, mi ott teszi magát. Karácsony ajándékozás, csak nem úgy Budapest zajlik. Jobban járjon, legyen több pénz a Budapest, nyomják a nem gombot. Ugye, mint budapesti képviselő, gratulálok nektek és a munkátokhoz, nagyon jó, hogy ti képviseltek engem is sajnos. Remélem ez az utolsó 3 év a politikai pályafutásotokból. Mit szólsz ehhez, ez a csicskításhoz, vagy benyaláshoz, vagy tudom is, hogy mi? Putyin megnyugtatta Orbán Viktort, hogyha jól szavaz, nem esik bántódása. Ugye a befagyott orosz vagyonról van szó, megy az EU csúcs. Szerintem nézzük meg, hogy mit mondott az Orbán, nem? Ajajaj, megjött a pufi. Na, mi a három videó, legjobb ami nem dolog volt videó, basszus. Azaz, kell a content. Mindig jó hallani, ahogy ez a nagy kettlebell edző uraság, Street Fighter beszél. Street Fighter, basically. Na, hallgassuk, mit mond hang. Először, mert Facebookon vagyunk, és nyilván némán indulnak el a videók, mi hogy máshogy. De azért elindulnak maguktól, de hang nincsen. Oké. Okay. Elnök úr, mi a három legjobb dolog Brüsszelben? Na, semmi, akartam énekelni a tegnapi marusás videóval, ja, a szar, csak elfelejtettem vagy. A szöveget, hogy I wanna fuck you with the lights on. Az menő lett volna Orbán is erre bevonul, azt mondja, hogy with the lights on. Fuck it. Amúgy az a bicskék meghosszabbítás igen, lett igen, volna. Igen. Most már nem az a stratégiájuk. Vissza. Most már ez úgy teszünk, mintha nem történt volna. Nem, a Marusa mondta, hogy hát ez tényleg. De letörölték. Hát nyilván letörölsz egyet, nem hagyod fönn, de utána nem az volt, hogy hogy Brüsszel mit te azt mondta, hanem azt mondta Marusa, bár végre egy ilyen normális megnyilvánulás, hogy ja, hát ez nem volt szerencsés. De ezt mondom, tehát már nem a bicskei meghosszabbítás, ja, a kommunikáció stratégiájuk. Igen, úgyhogy ezt Marusának egy plusz pont, úgyhogy már csak mínusz 10 millió ponton áll. Csókolom. Mi a vége a videónak? Semmi nem történt. Mi a három legjobb dolog Brüsszelben? Csokoládé, a főtér, és eljönni. Fú, slay. Ezt megmondta a fiú. Minek mész ki? Amúgy csak azért megy ki, hogy nemre szavazzon, de mivel az EU megelőzte, hiszen tudta, hogy az Orbán csak azért megy oda, hogy ő legyen a tű a köröm alatt, a küllő a kerék. Ami valószínűleg személyesen elég kényelmetlen az Orbánnak. Hát nem úgy néz ki, mindig élvezi ezt. Vagy azt gondolod, hogy ez a színfalak mögött így azért rossz neki, hogy kiküldik kávézni, mint egy hülye gyereket? Hát még múltkor ott volt ez a dadogós videója, az se. Ja, az adadad. Öregedett. Túl jó. Igen. Nagyon négy azt mondta, hogy Putyinnal beszélt, és a Putyin mondta, hogy majd ők erőteljes választépést adnak, hogyha elveszik ezt a pénzt, de figyelembe veszik, hogy ki hogy szavazott. Úgyhogy mi meg vagyunk, lesz rezsi, mármint alacsony, ugye? alacsony az nem a világpiaci árhoz képest, hanem nem lesz több, mint amit eddig fizettünk. Hát választásokig nem. Az biztos, igen. Hát utána meg ugye jön a macskaadó. Na mindegy, megnyugtatta Putyin a jó kutyát. Jó kutyám vagy, úgyhogy majd azért, nem, de azért szavaz már jól. Örök, hogy így megy ez. Na mindegy, ez érdekes. Mi van ezzel a befagyasztott orosz vagyonnal? Fel vagy készül ebből, vagy lépjünk tovább? Na, nézd, szerintem ez egy tök izgi téma, és tényleg ahhoz kapcsolódik. Szóval... Nóra annak körül, hogy Európa... Hanyatlik, igen. Ez a szép szó. Ezt nem én írtam, tehát nem én örülök ennek, de egy nagyon izgi véleménycikk jelent meg a New York Times-on, az egyik kedvenc szerzőm, New York Times-os ilyen vendég véleménycikk író lett, az Anton Jéger. Az pont ehhez kapcsolódik, hogy Európának mennyire újra kell értékelni a saját szerepét, részben amiatt, mert az ukrajnai háborúval kapcsolatban látszik, hogy mennyire valójában másodlagos, harmadlagos szereplővé vált, és nyilván ez mondjuk, hogy az orosz vagyont akkor beforgatni az ukránok támogatásába, ez az egyik ilyen dolog, ami még az Európai Uniónak a lehetőségében áll, de hogy ez is így közel nincs ahhoz, mint amit mondjuk az amerikai támogatás, akár információkban, akár katonai eszközökben jelentett, meg jelenthet még, és ezzel kapcsolatban egy csomó ilyen, szerintem, hát én nagyon pessimista dolog jelenik meg, hogy hanyatlik Európa, mi lesz velünk, mit tudom én, és nagyon izgi volt nekem ez a cikk, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy ez egy ilyen stratégiai újraértékelésre ad lehetőséget, hogy kitaláljuk azt, hogy mondjuk Kínából megvesszük a gyors energiaátálláshoz szükséges, nem tudom, napelemeket, meg ilyesmiket, közben kicsit újra balanszírozzuk a viszonyunkat. Amerikával kevésbé hajlunk meg annak, amit szeretnének, és adott esetben, hogyha egy erősebb integrációt szeretnénk Európában, hogy komolyabban vehető legyen egy régióként, mert valójában most brutálisan széttagolt, akkor lehet, hogy ez egy új ilyen demokratikus reformhelyzetet is létrehozhat. Akit érdekelnek az ilyen geopolitikai kérdések, szerintem tökre érdemes ilyen többféle véleményt fogyasztani erről, meg nemzetközi sajtóból, mert Magyarországon kb. Az így a törésvonal, hogy Orbán azt mondja, hogy Brüsszelből eljönni jó, az ellenzékek nagy része abban van, hogy így EU-s pénz szuper, úgyhogy EU meg jó. EU-hoz tartozunk. Igen, meg hogy maradjunk az EU-ban nyilván, ami szóval én sem mondanám, hogy ne, de hogy attól még szerintem érdemes így átlátni azt, hogy azért az Európai Unió előtt is komoly kihívások vannak, és hogy ezek a stratégiai dilemmák nem fognak eltűnni attól, hogyha Orbán Viktor le van váltva. Szóval csak ezért hoztam. Jó, tehát akkor a gúdra igazából csak az a gúd, hogy akkor van esély megreformálódni. Igen, minden krízis egy lehetőség. Igen, is. Csak hogy a jelenleg úgy tűnik, mintha az EU-ban a reformálódás, vagy az európai országban azt mondja, hogy a szélső jobb erősödik, a patrióták erősödnek, ők pedig pont az EU felszabdalásán morfondíroznak, ami viszont nem az, az Európa, tehát az viszont nem a good szenárió, hanem a bad, hiszen így akkor van. Sok szeparált ország lesz, akiknek viszont semennyi, hát hogy mondjam, hát befolyása nem pontosan, lesz a világra. Pontosan, és ezt mondja a Jäger, hogy ezt kéne komolyan venni, hogyha bárki az európai hinni akar még Egyesült Európában. Államokat? Ezt nem mondja, de az, hogy egy új intézményi struktúrára van szükség, ami demokratikusabb, és ezért az emberek jobban azt érzik, hogy van értelme szavazniuk, vagy van értelme részt venniük európai politikában, vagy az Európával kapcsolatos viszonyukat így újra lehet értékelni, abban egy munkát kell tenni a progresszíveknek, és nem elég igen ebbe lenni, ami nagyon sokan van, hogy jaj, fúj, szélső jobb oldal, mit tudom én, de hogy kicsit így komolyabban venni, hogy miért erősödik pont az, amit mondasz. Hogy... De az igazából meg gazdasági, meg ugye a bevándorlásnak egy hozadéka, hogy ezek megerősödtek, nem pedig... Hát meg politika is, tehát hogy jó, hát végül is mi értelme van az Európai Uniónak, hogyha olyanokról döntenek, hogy hívhatod-e kolbásznak a gabonarudat, vagy nem. Meg a híresen a uborkának mi lehet a... Jó, de ez ilyen ki... Igen, meg van az a mém, hogy Amerikában ilyet csinálnak, Európában meg a szart, hogy a kupak ne essen le. Igen. De az a legvége, nem? Tehát azért EU is megvan az az érdekvédelem, ami az EU tagokat védi, az ilyen például Google, Facebook, ezek ilyen, egy ország nem tudna szembeszállni az ilyen nagy amerikai cégekkel, vagy a nagy amerikai, orosz, kínai befolyással, viszont mint unió, igen. És így azt van. Meg nagyon elfelejtik, és nagyon sok ember, aki szavaz, nincs ezzel tisztában, és utána lehet ilyen hülyeségekkel az EU ellen hergelni, azt mondom inkább, hogy minden rossznak ők a okozója, és a pozitívumokat meg teljesen... Az életben a pozitívumot nem veszed észre, amit hoz egy EU. Az, hogy ki tud magáért állni az Európai Unió, az Európa országok a nagyhatalmak ellen, azt magadon nem látod. Mert mit olvasol? Jaj, megbaszták a hülye Apple-t $1 trillió. Neked az nem csinál semmit. Nem, szerintem az állítás, hogy fontos. Ami jó, abból lehetne több. Ja, igen, meg legyen több pénzünk, ugye? De most jó. Ezeket lehet nevetni, de ez tényleg így van. Tehát, hogy ahhoz, hogy az emberek jobban kötődjenek az Európai Unióhoz, ahhoz többet kellene azzal foglalkozzon, ami az állampolgárokat, dolgozó embereket védi, a lehetőségeiket növeli, az energiájukat olcsóbbá teszi, és hogy újra kell értékelni azt a viszonyt, amiben nyilván az USA-nak az az érdeke, hogy beblokkosítson minket ebben az új szuperhatalmi harcban, és ez a, szerintem az egyik felvetés, ami Magyarországon egy eléggé marginalizált álláspont szerintem ellenzéki körökben, mert az Orbán Balázs féle konnektivitás jut mindenkinek az eszébe, meg a Putyinnal való üzletelés, de hogy valóban az EU-nak a lehetőségeit, meg kihívásait, ezt érdemes újraértékelni ebben az új posztneoliberális korban, és hogy pont ez az egyik nagy baj szerintem az EU-val, vagy ez a föl is idézi, az Adam Tooze az egyik ilyen kedvenc közgazdász podcasterem, van, mondjuk szerintem magyarul is megjelent valamelyik könyve, meg a Nini-nén is szoktak lenni, vagy volt vele interjú talán, vagy valami ilyesmi, hogy ő mondta, hogy az Európai Uniónak a vezetői, azok így a neoliberalizmus talibánja, vagy tálibjai. Uh-huh. Szóval, hogy az utolsó ilyen terrorista harcosai egy olyan kornak, aminek már leáldozott. És hogy még mindig szabad piac, szabad vámmentes dolgok, mit tudom én, és hogy ezeket így, vagy hogy az állam ne avatkozhasson be, ugye ilyenek benne vannak az uniónak az alapszabályaiban, hogy mennyire kell legyen az államháztartási hiány, ha az állam nem avatkozhat be a gazdaságba, stb. És hogy közben meg azt látjuk, hogy teljesen máshova megy a világ, és hogy ezért ez végül is most kinyithat lehetőségeket, hogy újra gondoljuk az Európai Unió belső működését is, hogyha a szuperhatalmak másfelé mennek. Nagyon sok mindent mondtam, nagyon gyorsan. Sok probléma van a világgal, úgyhogy ilyenkor, tudod, mi szokott ilyenkor lenni? Amikor ennyi megoldandó probléma van, ugye születés, megélhetési válság, ilyen politikai válságok, ilyenkor tudod, mi szokott lenni? Amit az Orbán is mond. Háború. Háború. Zárjuk le ezzel a jó, hát kellemes felvetéssel. Igen, ez a legrosszabb kimenete. Egy pusztító tűz, ugye? De igen, a dolgok mindig lehetnek rosszabbak. Mindig, ezzel érdemes tudatosnak mindig lenni. Lehet rosszabb, igen, ez egy nagy életbölcsesség. Hogyha valaki nem lent van, akkor csak gondoljon arra, hogy nagyon még lehetne rosszabb is. Na jó, amúgy sem. És keresem. Ebből merítsen erőt. Egyből merítsen, de ha nagyon rossz, akkor ugye ott van egy good, hiszen onnan lehet reformálni. Így van, elrugaszkodunk dolgokat. A rock bottomról. Igen, amúgy ha már Európa is decline, ugye Németország bezárta a Volkswagen az egyik legnagyobb gyárát, az is egy nem jó indikátor annak, hogy micsoda gazdasági helyzet van. Mint egy csecsemő, úgy vagyunk a német autóipar mellén. Úgyhogy nem tudom, mindenki tanuljon, nem tudom, legyen orvos, mert abból hiány van, egész jól fizet egyébként. Annyira hálás vagyok az orvosoknak. Az egy kemény. Tanároknak, orvosoknak. Ugye orvos ez egy hivatás, Nagy Márton, a gazdasági miniszter az ezt nem mondanám, annyira hivatásnak, az orvos az egy hivatás. Főleg itt van, ahol ugye mondhatnánk, hogy jól keresnek, de közben meg ugyanabban a moslék kórházba kell bennünk dolgozni, és borzasztó lent levő embereket segíteni, akik 12 órát vártak. Nem lehet egy hálás feladat. Jó, van ez így. Lesz újévi fogadalmad, Barna? Beszéljünk még valami karácsonyi újévi dologról. Már most nem találkozunk egy pár hétig. Ha nem tudom, ki szoktuk tölteni ezt a írkompaszt. Tényleg? De jó. Csináltam. A nagy részét, vagy hát a felét kitöltjük. És ilyenkor akkor visszanézed a tavalyit? Hát igen, az benne van, hogy a tavalyit is meg kell nézni. Mm. Azt hiszem. Mert mindenképpen visszanézzük, és jót rögünk rajta. Hogy mennyire sikerültek a céljaitok? Igen, igen, hogy ez is benne, meg hogy meglepődök, hogy ez is tényleg, ezt, na jó, hát akkor idén is beírom, hiszen amúgy tök logikus, de hogy tök kiment másnap a fejemből. Nem annyira sikerültek, de majd meg kell nézni, mi van benne. De most már tényleg kigyúrom magam, esküszöm. De ezt most nyomod is. Itt mindenki az utóbbi edz. Két, az utóbbi a két hét az nehéz volt. Mindenki edz, ez teljesen vagyok sokkal. Pontos, ugye mi nem cigizünk, már aki. Úgyhogy nekünk legyen kevés az adó. A karácsonyi buli meglepődtem, azon mondjuk meglepődtem. Hogy? Hogy mennyien dohányoznak. Ja, hát sokan dohányoznak, igen. De edzenek is, szóval. De edzenek, igen. Visszaznak valamit. Úgyhogy mi tébénk ne emelkedjen. Csak a dohányosoké. Meg mi volt még benne, hogy az elhízott embereké. Szóval nincs még újévi fogadalmad meg. Nincs. Neked? Nem, meg nekem sincs, de... De szokott? Nem, általában nem. Inkább ilyen szokásokat próbálok így meghonosítani. Most amúgy elkezdtem olvasni a Flash-t, a David Szalai könyvet, amiről még az Ádámmal beszélgettünk, szerintem amikor legelőször voltam össze. Szóval hogy próbálok például több szép irodalmat olvasni. Ez egy, hát az olvasás ez is mindig benne van, hogy... Mert mindig csak ilyen száraz szöveket olvasok. Na, azt végképp nem tudok, de igen, mindig benne van, hogy lefekvés előtt csak olvasni. Több-kevesebb siker. Inkább kevesebb, de több, mint a tavaly előtt például. Mm. De azt kéne meg honosítani, hogy így az ilyen délutánoknál. Emlékszem, amikor Trónok harcát olvastam, és csak így délután 2 volt, és olvastam. Ez tényleg? Most meg egyáltalán de hány évesen? Mit tudom, 20. Wow, az igen. Tehát akkor már gimi után. Gimi után, igen. És akkor az úgy tök jó volt így. Mert nekem utoljára ilyen, hogy így délután leültem olvasni, szerintem. Hát igen, most így a munkában nem lehet. De hogy jó, de akkor lehetne 5-kor, 6-kor, tehát vége a munkánk, és akkor olvasol, és ez tök jó lenne. És aki csinálja, ezt tökre irigylem, gratulálok nektek, jól csináljátok. És van kedvenc karácsonyi kajád, amit már nagyon vársz? A majonézes krumpli saláta. Tényleg. Uh-huh, ez, jó, sok illagymával. Ez ilyen karácsonyi. Nálunk ez az a menü, meg rántott hússal, meg rántott hallal. Oké. Nekem. Na, ez finom dolog. A halászlét azt jobban megvetem, mint az ájkoszozó embereket. Nem, egyenlőnek. Azért ezt szubjektív, szegedi szülöttként kikerem magamnak. Nem, amúgy nem mindenki azt, az ízlés az, én nem szeretem azt. Nem szeretem. Én, ami nekem, ez megszerettem. Igen. A halászlét mostanra. A jó halászlé azért szerintem nagyon fincsi tud lenni, de igen, azt is szeretem meg. Hát szerintem nekem így a sütik. Az, ami... igen, Mákos Beiglit nagyon-nagyon imádom például. Diós? Te Diós Beiglis vagy? Nem szeretem, én száraz. Tudom, hát, hogyha sok benne töltelék, akkor nem száraz. Jó van, minden Beiglit megkóstoltam, és így eszem, és csak így... Na majd. Hát nem tudom, hogy tudok-e hozni, mert... Most már pláne nem, de hogy igen. Ha hozzá nyugodtan. De ez jó, ha nem annyi jó dolog van, annyi jó süti, és pont ez a Beigli megmaradt. Imádom a mákos dolgokat. Ez az egyik legjobb dolog Kelet-Európában. Én is imádom a mákos dolgokat. De a Beigli? nem tudom, tényleg így rágom is így. Uram is, egy poárvizet, aki azon öntsön a számba. mert szomjahalok. Egy falat után. De ez is szubjektív. Hát jó beiglit kell lenni. Amúgy ez, minden évben megkóstolom halászlét, és minden évben sajnos. Egyszer lehet megszeretem. Meg ugye? Én amúgy a töltött káposztát is imádom. Nagyon finom tejfallal, egy jó töltött káposzta. De már, amikor már egy két hete a erkélyen van, és utána. Amikor már jó összeért. Igen, reméljük, hogy hideg lesz, nem tudom, 15. Ja, igen, igen. Volt az elmúlt karácsonyokon. Tavaly volt az, hogy 23-án esett a hó, itt lementünk napközben, munkaközben sétálni, hogy anyám, esik a hó, és tudom, emberek ilyen, felnőttek ilyen hóembert csináltak, tehát mindenki megbolondult, egy nagy hó volt, és másnap 15 fok volt, és mi a... Istenem, egy napot, miért nem tudott egy napot csúszni? Igen. Na mindegy. Úgyhogy hát mindenkinek töltött káposztában... Így van, boldog karácsonyt kívánok. Te még maradsz? Akkor... De én boldog karácsonyt kívánok mindenkinek. Köszi az együtt töltött adásokat, napokat itt 2025-ben, és izgatottan várom, hogy mi lesz te jövőre is itt leszel? Igen. Figyú, egy biztos, hogy mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek?